अब अगर सोचा जाए कि त्याग भी ना हो, राग में भी वैराग हो जाए, ये दोनों नहीं बना करते, एक दूसरे से विरोधाभासी है। और त्याग से शांति मिलती है। गीता में आए कि श्रेयो ही ज्ञानाभ्यास ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते, ध्यानत सर्वकर्म फल त्याग त्यागम शांति ननंतरम, कि ज्ञान से श्रेष्ठ अभ्यास, कि हम अभ्यास करता रहें, जो हम जानकारी है कि जानते हैं तो अभ्यास करना है। अभ्यास क्या है कि भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में मन भागेगा, फिर उसे लगावे उत्तर उत्तर कि आज आधा घंटा तो कल 15 मिनट और, फिर ऐसे ऐसे अभ्यास। तो सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कि बहुत काल का किया हुआ अभ्यास साधन श्रद्धा पूर्वक न उत्काए हुए चित्त से किया हुआ वो दृढ़ होता है। तो इसलिए अभ्यास श्रेष्ठ है जानकारी से, उससे भी बढ़कर के ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि अभ्यास करते करते साधक अभ्यास रत है, जिसके लिए अभ्यास कर रहा वो ध्यान में आ गया, भगवान का वृत्ति एकाकार चलने लगी ध्येय में, तो ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से बढ़कर सब कर्मों के फल का त्याग, कि हमें प्रयास करना पड़ता है ध्यान में, वो भी न करना पड़े और ध्यान होता रहे, वही ध्यान जो स्वाभाविक होने लगा वो समाधि, वो श्रेष्ठ है। संतो सहज समाधि भली, नाक मूंद ना पड़े, न कान को रोकना पड़े, वो घरे नयनन साहब देखे, अंतिम अवस्था है उसी को सुबह शुभ परित्यागी यो मद भक्ता सा प्रिय में प्रिय। तो इसलिए त्याग, त्याग माने आदमी के पास सब कुछ है, समय का कि हम ये ना करेंगे, अच्छा ठीक है भगवान के लिए इतना समय दे रहे हैं, कि चाहे जो कुछ आ जाए बीच में उसका त्याग करता रहे, मोबाइल के घंटी आएगी उसका त्याग करता रहे, नहीं बात करेंगे हम अभी साधना में हैं, खाना सामने है उसका त्याग, यानी जब तक नियम कर रहे हैं, बस धीरे धीरे वही आगे चल करके दृढ़ हो जाता है। जब भगवान ध्यान में आ गए फिर अपने कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब करा लेते हैं, त्याग वैराग ज्ञान सब। अब एक पंसीनियर हो गए रहे, वो रहे तहसीलदार, पहले श्रीवास्तव होते रहे पटवारी तहसीलदार SDM, तो तहसीलदार से रिटायर हो गए, तो जानत मानस सब रहे ज्ञान ध्यान, रामायण गीता पढ़ा करें, किंतु उनके मन में इच्छा थी निवृत्ति हो जाए सेवा से तब फिर करेंगे भजन। फिर रिटायर हो गए तो अब पेंशनियर जो हो जाते घूमा करते हैं सुबह शाम, छड़ी लेकर के घूम रहे थे गंगा किनारे, तो छोटे छोटे लड़का तैर रहे थे गंगा में गर्मी में, तो वो देख करके सोचने लगे सब काम किए लेकिन हम तैरना नहीं सीखे, तो लड़का उनका से बोला है कहा आओ यहाँ आओ बाहर, कहें क्या बात है साहब, कहें तैरना बताओ, तैरना कैसे होता है, कैसे तैरते हो तुम सिखाओ, तो लड़का कहे आओ पानी में कूद जाओ तो सिखाओ, है कहे हमको आदेश दे रहे हो जानते कौन है, हम पानी में कूदेंगे, तो कहे बिना पानी कैसे हम सिखा दें, कहे यही रेत में। अब लड़का जो है लेट गए, कहे ऐसे हाथ करो, ऐसे पांव पटका जाता है, ऐसे वो कलम कागज निकाले और लिख लिए डायरी में, ऐसे ऐसे नियम, इस हाथ को पीछे, इसको आगे, ऐसे पैर ऐसे, और फिर चिट तैरना सिखा दिए, वो लिखत गए सीखे का लिख लिए सब बस खड़ा उल्टा सीधा तीन चार प्रकार का तैरना लड़का बता दिए वो लिख लिए सब कह जाओ अब हम सीख लेंगे। अब घर आए तो शाम के तख्त में गद्दा बिछा करके तैरना सीख रहे थे, तैरने का अभ्यास कर रहे थे। तो ललाइन पूछी कि यका कर रहे हो, कोई बीमारी हो गई है का एक्सरसाइज? कहे ससुरी हम तैरना सीखा था। अरे गाय बिना पानी कैसे सीख लोगे, उसके लिए पानी होना चाहिए। अरे गाय इतनी बड़ी कोठी बनवा दिए कलम के बल पर, ये तैरना क्या होता है? कहे तब तो तुम तैर लिए, फिर कहे देख लेना हम तैर लेंगे, दिखा देंगे तुमको। तब से गर्मी से बरसा ऋतु आ गई, पानी बरसा, गंगम बाढ़ आ गई। तब तक वो 15 दिन में कंप्लीट हो गए सीख करके, अभ्यास कर लिए, गद्दम लेटे लेटे तैरना सीखे रहे बस हो गया। तब ललाइन कह गया अब तुम सीख लियो, कहे चल हम दिखा दे कैसे तैरा जाता है। लेवा ले गया गंगा किनारे, अब किसी से बताया भी नहीं कि और लोग रहते पकड़े वाले भी, केवल ललाइन कह देख हम तैरते हैं, देखा तो रहे कैसे तैरा जाता है। अब कूद गए पानी में, अब लहर में बह गए भंवर में, अब वहाँ थोड़ी अब गद्दा वाला सीखा थोड़ी अब गंगम काम दे सकत, वो तो गंगा के तैरने वाला गंगा में तैर सकता है। अब तखत का तैरा हुआ कैसे, वो बह गए फिर लौट के बताओ नहीं आए तो। इसलिए अभ्यास भी करना है तो थोड़ी से त्याग होना चाहिए, त्याग के साथ सिखाने वाला कोई हो उस्ताद। ये तो छोटी नदी है किंतु भवसरिता भवसागर बहुत बड़ी नदी है। इसके लिए जो तैरना जानते हो, जो तैर करके पार हो जाते हो, चले आते हो, चले जाते हो, तो लक्ष्य कोश सतगुरु बसे और दीजय सुरति पठाए, शब्द तुरी असवार हो, छिन आवें छिन जाए। तो इसलिए लाखों कोश सतगुरु है, उस्ताद है, पार कर देंगे और सूरत को दे पठाए, सूरत माने स्मृति। तो शब्द तुरी यानी शब्द रूपी घोड़े पर चढ़ करके वो छिनाएंगे छिन जाएंगे बताने लगेंगे। तो इसलिए सबसे प्रथम चरण होता है त्याग का, कि हम भजन कैसे करें कैसे न करें। तो वो है सेवा, पहला पहली शर्त है। प्रथम भगति संतन कर संगा, सतगुरु की सेवा, और सेवा से जितने भी विकार हैं अनात्मिक तत्व तो निकलने लगा थे, अशुद्ध तत्व तो धीरे धीरे जो बचता है, नाम बता दिए भजन करने लगे। तो योगिन परम तत्व तो जन उभाषा, शांत शुद्धि सूचि परम प्रकाशा। जो परम तत्व हैं, जैसे 5 तत्व हैं आकाश धरती पृथ्वी हवा वायु अग्नि, ये जिसके द्वारा संचालित है। पानी में भगवान कर्ण कहते रस, अग्नि में तेज, हवा में स्पर्श, आकाश में व्यापकता। ये जो है जिसके द्वारा ये हैं संचालित हैं, वो क्या है? वो है परम तत्व। तो सेवा करने से ये 5 तत्व 25 प्रकृति जो ये हलचल मचाए रहते हैं, तो ये धीरे धीरे जो है जिनके द्वारा संचालित हैं, वो जब समझ में आ जाते हैं परम तत्व, तो भजन जागृत हो जाता है। तो ये कराने वाले सद्गुरु होते हैं। तो सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, जो बता दे मंत्र नाम उसका जाप करना है, बस यही है शुरुआत साधना का। और ये नहीं है कि हम ये जपें वो जपें, दुनिया भर एक तमाम मंत्र होते हैं, तो फिर वो बंट जाती श्रद्धा केवल एक का। साधना एक का हो रहा है, उसमें ये नहीं देखना है, भजन करना है, केवल भगवान का नाम जपना है। दो ही महात्मा रहे, एक बरगद के नीचे एक अमली के पेड़ के नीचे, दोनों भजन कर रहे थे। एक दिन मिल गए नारद जी, तो नारद जी से उन्होंने कहा कि अरे महाराज, कब तक मैं भगवान दर्शन देंगे, आप भगवान के पास आते जाते रहते हैं, बता देना। नारद जी कहें ठीक है, हम पूछेंगे। अब नारद जी कहाँ वैकुंठ है, वो तो जहाँ ध्यान लगा हुए वहीं भगवान है। नारद जी पूछे, बता दिए नारद जी वहीं कि बैठे रहो साधना में, जिस पेड़ में जितनी पत्तियाँ हैं उतने साल में दर्शन देंगे। जो साधु जिस पेड़ के नीचे बैठा है, तो बरगद के पेड़ के नीचे कि मिली के पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे कि जितनी पत्तियाँ हैं उतने साल में दर्शन देंगे। बरगद के पेड़ वाले जब यह बात सुना तो हार गया कि अरे बाप रे, इतने साल तक हमसे बैठा करा, इसमें करोड़न पत्ती, हम इतने दिन तक बैठेंगे, ऐसे अच्छा हमारा घर हुए ठीक है, वहाँ तो लड़का बच्चा सेवा करेंगे, यहाँ तो हम मरे जाते हैं, कमर में दर्द ये दर्द, भोजनों नहीं मिलता ठीक से, और चला आया घर कमरी कथरिया पर उठाया। इमली के पेड़ के नीचे वाला जब सुना कि जितनी पत्तियाँ उतने साल में भगवान दर्शन देंगे, वो खुशी के मारे नाचने लगा, कहरी बाप ने हम सोचे आधम का भगवान दर्शन ही दे हैं, आखिर हमारों तो सुनवाई है, जितनी पत्तियाँ हैं उतने साल में दर्शन देंगे। बड़ा खुश हुआ और इतना खुश हो गया कि एकदम बिहबल हो गया, शुद्ध बुद्ध भूल गया, एकदम समाधि लग गई उसकी। अब भगवान शाम होते होते वहीं दर्शन दे दिए, उसका आत्म साक्षात्कार हो गया। इसलिए भगवान कोनो समय के बंधन में नहीं है, केवल अपने ऊपर है, डिपेंड करता है। जितने जल्दी यानी भगवत पथ की जल्दी है कि जितने मनवा शांत हो जाए, ये नहीं जल्दी जल्दी हम जपें तो ज़्यादा हम जप लेंगे, जितने न जपे और जप हुए एकदम शांत हो जाए, वही भगवत पथ की तीव्रता है कि नाम जो है, जप जो है एकदम श्वास में समाहित हो जाए, फिर न जपें और स्मृति लगी रहा है, वो तेजी है मन का निरुद्ध अवस्था में भगवान वहीं पर। तो इसलिए जब तक मन नहीं निरोध होता, आदमी जल्दी जल्दी चिल्ला चिल्ला, यह पढ़ी वो पढ़ी, हनुमान चालीसा वो एकदम एटम बम बना लिए हैं हिंदू समाज में, हनुमान चालीसा की भूतन के लिए, भूत पर इत निकट नहीं आवे, महावीर तब नाम सुना, उसे कुछ नहीं होता जाता। मंत्र जो छोटे होता है जिसके द्वारा मन बस में हो जाए, भगवान जो है कोनो समय के बंधन में नहीं, ये उसमें उतावल अपन न होना चाहिए। केवल जो प्रेम इधर उधर बंटा है मन की वृत्तियाँ, वो सब सिमट कर एक हो जाए, एक ध्येय में स्थिर हो जाए। तत्प्रकृतानता ध्यानम, वृत्ति एकाकार ध्यान में प्रवाहित हो जाए, ध्येय में भगवान में बस। अब उसी का अभ्यास करना है, तो इसलिए प्रतीक्षा न करें, प्रतीक्षा को ही प्रार्थना बना लिया गया, और धैर्यता को ध्यान। तो भगवान तो वहीं है हृदय में अपने आप है, वो हो जाए तो, जिसलिए जो जल्दीबाजी करा करते हैं वो न होना चाहिए। केवल अभ्यास वैराग श्रद्धा के साथ, त्याग के साथ भजन में लगा रहा है। तो भगवान का ये करना है कि भगवान कुछ में कुछ बताने लगे, बोलने लगे, चालने लगे। और उन्होंने कहा दशरथ जी कि मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। दशरथ जी ने कहा कैकेयी से शंकर जी की शपथ खा गए। आपका शपथ खा के कहा झूठ बोलिए, एकदम सही बात है कि मोरे राम भरत दुई आँखें, केवल दुई आँख, एक भरत और एक राम, बस ये दो आँख है। तो भाव ही भरत है और भाव बस भगवान, और जितने भाव का स्तर जैसे रहेगा उसी के अनुपात से भगवान बताएंगे। विज्ञान रूपी राम, अब भाव के साथ जितने पकड़ोगे, जितने भजन करोगे श्रद्धा के साथ, तो भगवान बताने लगेंगे। ये दो आँख है, इन्हीं के द्वारा भगवान जाने जा सकते हैं, और ये एकदम अक्षर सा सत्य है। तो इतना भजन करना है कि भगवान कुछ में कुछ बोले लगे, बात करने लगे। अब भगवान कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, तो भगवान का उन्होंने हिंदी अंग्रेजी है उसमें नहीं बात करा करते, केवल जो जैसे होता है उसको वैसे समझाते रहते हैं। कि शुरुआत में जैसे अग्नि हुआ, पाप हुआ, भगवान है सर्प है, इन्हें छोटा ना समझना चाहिए। थोड़ा भगवान अगर जागृत हो गए, थोड़ी आ गए, ईंधन रख दे, लंका जला देगी, तो थोड़ा उसे भगवान कुछ जागृत हो जाए, बताओ लगे, वो है पहला अंगी स्पंदन, कि दाया बाया फड़कने लगे कुछ, कि भजन में बैठे हुए हैं, बाई आँख फड़क रही है, भगवान कह रहे हैं कोई खराब दृश्य देखने को मिलेगा और उसमें उलझन आएगी, तो उससे सतर्क हो जाना चाहिए, कि भगवान बोले लगे कुछ बताने लगे। अब सपना कभी काल ऐसा भयावह दिखाई देता है, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब उसका अर्थ नहीं होता कि वैसे लड़ाई हो जाएगी, यानी कुछ ऐसा दृश्य आ जाएगा सामने कि मना स्थिति हमारी वैसे हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे भगवान बताने लगते हैं दृश्य के माध्यम से, वैसे तो ये यहीं से साधना की जागृति हो जाती है कि भगवान कुछ में कुछ बतावें लगे, चिताएं लगे। अब जैसे चलाने लगे, चलने लगा साधक, तो उसे के लिए समर्पण यानी दुई जब रहा है, केवल बचत है, तब भगवान बतावा करते हैं। नाम और रूप बस दो, इस उपाधि चतुर प्रबोधक, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, नाम और रूप ये दो जो है, सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, दोनों को बताने वाले नाम और रूप होता है। तो नाम और रूप ही केवल देखा जाता है, नाम जपना और रूप का ध्यान करना शुरुआत है, फिर आगे चल के भगवान तमाम विस्तार बताते रहते हैं, समझाते लगते हैं। तो ये साधना ऐसी विद्या है जो कि कहे सुने में नहीं, केवल वो करके ही जाना जा सकता है। और कुछ ऐसी शब्द होते हैं जो कि कहें सुने में नहीं आवा करते, लिखा लिखी में है नहीं, वो बात लिखा लिखी में है नहीं, कबीर कहते लिखा लिखी में है नहीं, और देखी देखा बात यानी प्रत्यक्ष दर्शन, दुल्हन का दूल्हा मिला फीकी पड़ी बारात, कि जब दुल्हन का दूल्हा मिल गया तो बरातिन का कौन पूछता है, तो बराती जितने हैं, जैसे शिव पार्वती के ब्याह में तमाम बराती गए थे, सजाती बिजाती जितनी दैवी संपत्ति है ये सब बराती हैं, सब वो हैं। और जब कामनाओं का अंत हो गया, काम जला दिए, शिव जी ब्याह हो गया, फिर कोई बरातियों का नाम नहीं आया, को कहाँ गया कहाँ ना गया, फीकी पड़ जाती है बारात। तो वो बात लिखे पढ़े वाली नहीं है, वो तो केवल वो है। हाँ तो बहुत से होते हैं आगे निकल गए, बहुत शुरुआत रहता है, तो कई जन्म वाली बात है कि अनेक जन्म संसिद्धिता तो यान्ति पराम गतिम, कई जन्म का चलने वाला जब साधक होता है वही वहाँ पहुँच पाता है, तो उसे सदगुरु भी मिल जाते हैं। एक ऐसा रहा रज्जब नाम का, रहा पठान, रहा रज्जब, फिर बड़े अच्छे संत हो गए, और वो रज्जब थे तो उनका ब्याह हो रहा था, घोड़े पर चढ़े थे, माने थोड़े दूर बारात कर रह गई थी जहाँ जाना था लड़की वाले का घर, बाजार में बारात हो रही थी, बड़े आदमी थे, धूमधाम से तमाम बाराती घर आती थे, अब उसी समय पहुँचे, वो घोड़े में चढ़े थे तो एक दादू दयाल थे संत बड़े अच्छे, वो चले गए और रज्जब के कान में कह दिए कि रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधे मोर, आए थे हरि भजन को करे नरक में ठौर। अब बस वो घोड़े से कूद पड़ा और उनके पीछे पीछे चल दिया। अब बहुत हंगामा हुआ, कहे बाबा जी ये बात कहना था तो बेहवा हो जा तब कह दिए होते, सारी बारात उपास हो से भोजनों सब चौपट हो गया, लड़की वाला कितना बनाया, सारा बफर सिस्टम सब बेकार हो गया, लड़का वाला इतना खर्च किया, तो पहले बता दिए होते एक महीना पहले यही बात, या तो ब्याह हो जाता तब बता देते, सब लोग खा पी के दुरुस्त हो जाते, ऐसा बता दियो कि ना इधर ना उधर, सब भूखन मर गए और वो लड़का साधु हो गया। तब दादू दयाल बताए कि प्रत्येक काम बिना समय के पहले भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलत, उसका वही समय था कहने का, यह सतुपेयो सत उपदेश वहीं पर काम ही करता इसके बाद नहीं। कहिए कौन सत उपयोग हुआ रहा उपदेश तुम्हें, अरे कहे लोहा जब गर्म रहता है तभी घन से घटाया बढ़ाया जा सकता है, जब ठंडा हो जाएगा तब कुछ ना काम करेगा, फिर वो न बढ़े घटेगा, और गर्म है लोहा तो चाहे जो चीज़ बना दिया जाए, तो इस समय ये गर्मान था, ब्याह के चक्कर में था, अब था कई जन्मों का साधु, तो थोड़े बात कह दिए बस लग गई, हो गया साधु, भजन करने लगा। तुलसीदास इसी प्रकार से, पहले क्यों नहीं कहा औरत, और जब गए कैसे कैसे कूद फांद के, कहाँ से कहाँ सांप पकड़ के, अब बस उसने एक बात कह दिया, लोहा रह गरम कि लाज ना लागत आपको, दौरे आया हुआ अधिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह में ममता ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत न तो भवभीत। अब बस बात लग गई, प्रणाम किए चले गए, फिर लौट के नहीं आए, जो बन गए बहुरी नहीं आयो, फिर लौट के वो नहीं आए। तो यही बात है कि अभ्यास जो है शरीर में जब खून रहा था तब ही किया जा सकता है, और वो लाला जैसे कह दे कि हम पेंसीनियर हो जाए और फिर भजन करेंगे, तो जो भजन करने वाला उम्र था, वास्तव में जो सत्य है भगवान तो सत्य है, वह सब जानते हैं, और उस सत्य के लिए कि सब कुछ होते हुए बिना भजन के खालीपन जैसे रहता है, और जीव परम सुख ढूंढता रहता है, और परम सुख है भगवान में, और भगवान के लिए जो है जब कुछ खून ऊन रहे भजन करे अभ्यास करे मैं दृढ़ता हूँ तब हो सकता है भजन, और कह दे अब हम पेंसीनियर हो गए एक को काम के नहीं, तो भगवान का असत थोड़ी, जब असत हो गई उम्र, अब नस वो हो गया, शिथिल पड़ गई सब इंद्रिय, तब कैसे होगा, फिर तो बहिन जाई वो धारा में। तो इसलिए सबसे बड़ा काम होता है कि जीते जी भगवान की प्राप्ति, और ये हो सकता है बचपन से, और लोग जो हैं अनित्य असुचि दुखानात्मा सो नित्य सुच सुखात्मा का अविद्या, जो अनित्य है आज है कल न रहेगी उसी को नित्य मान लेते हैं, जो अपवित्र है उसी को पवित्र, जो अनात्म है उसी को आत्मा भगवान माने बैठे हैं, इसी का नाम है अविद्या, और भगवान सत्य हैं, तीनों काल में सत्य हैं। तो इसलिए ना समझना चाहिए कि लाखों बरिस में भगवान मिलेंगे तब भी, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर तो नश्वर है वही जन्म लेती है, तो बदलता रहता है कपड़ा, तो करोड़न बरस में भगवान की प्राप्ति हो तब भी अब है, अभय हो जाए तब भी अब है, क्योंकि काल से अतीत अकाल पुरुष है वो। तो यह ना सोचे कि बहुत दिन हो जाए, समय कब लगी कब नहीं, और लग जाए बस हो गए अभ्यास वैराग त्याग के साथ, कुछ में कुछ भगवान का भजन पूजन करता रहे। हाँ वहाँ कौन बोलते हैं, ठीक है भाई बाद में प्रवचन कर रहे हैं। एक भ्रम होता है कि यह सही है कि वो सही है, और जिसके द्वारा असत्य जो है असत्य जैसे, सत्य जो है सत्य जैसे लगे लगे, जो बता दें वो सद्गुरु हैं तब ही विश्वास होता है, इसके पहले तो माया सत्य जान पड़ा करती है। एक ऐसा लड़का रहा जो एक लड़का था, उसने पढ़ाया लिखाया, फिर राजा के यहाँ ले गया, राजा से कहा इसे आप मंत्री बना ले, हमारा लड़का बड़ा योग्य है और बहुत पढ़ा लिखा है। राजा इंटरव्यू लिए तो फेल कर दिए, कहे भाई और पढ़े, और पढ़ाया, फिर राजा फेल कर दे, फिर राजा कहे तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, कहे नहीं है, कहे तो पूछो नहीं है चले जाओ, एक संत बता दिए, वो राजा गुरु थे, कह जाओ उनकी सेवा करो तब फिर हम बताएं। वो चला गया लड़का, वहाँ सेवा करने लगा, साल भर के बाद राजा बुलाए उसके पिता को कि लड़का बुलाओ कहाँ है, अब हम नौकरी देंगे। अब बाप गया तो सेवा कर रहा था, कुटिया रही है वो साधु की पागल जैसे, वो चिन्हबे नहीं भया बाप को, बाप बहुत बुलाया कि हर बार राजा के पास जाना पड़ता था, राजा खुद बुलाए हैं चल आ रहा, वो नहीं गया। राजा से बताए कहे वो तो अब हमको पहचानता नहीं तो बेकाम होएगा, काम से चला गया। राजा कहे वहीं तो काम का हुआ है, चलो हम चलते हैं। राजा गए रथ में, लड़के से बताया बाप कि हर बार मिले जाते रहे राजा से, राजा खुद मिले आए हैं, कहे बौरान है चल इधर, वो नहीं गया, कहे राजा साहब हाँ वही वही हमारी नौकरी करे, हम राजक नौकरी ना करेंगे, हमारी ऐसी जगह नौकरी लग गई है वहाँ अच्छे अच्छे राजा महाराजन के पहुँच नहीं है। राजा कहें अब ये हो गया तो आदमी जिसे बेकाम का कहा करते हैं संसारिक लोग जो असत्य में फंसे हुए हैं वही काम का होता है। नानक देव जब भजन करने लगे बाप कहे बेकाम होएगा बहेतु होएगा, अरे कुछ हो नहीं करत आज वही नानक काम के करोड़न कितने लोग उन्हीं के नाम पर जियत खाते। तो इसलिए सबसे बड़ा काम तो वही है, लेकिन ये भ्रम जल्दी नहीं मिटा करत। और जब भ्रम मिट जाए कि भगवान सत्य है माया सत्य है तो उमा राम स्वभाव जही जाना ताही भजन तज भाव न आना। तो हमेशा असत्य के पीछे जीव भागत रहते है। बतावो थे जिस समय याद ये कि यादव जी रहे तो चल दिए ससुराल, तो जब ससुराल जाने लगे तो बाप कहें अरे आप भद्रा लगा है वह मत जाते चार दिन। वो कहे पैर उठ गए अद्रा भद्रा हम कुछ नहीं मानते, कहे भद्रा लगा है तो चल दिया। तो कहा माई जो है दही वो चूरा भिजा के वही में खाड़ डाल दिया गुड़, अरे खाड़िया में कहे लाई जा रास्ते में कहूँ खा लेना। लंबी सफर है उसका वो ब्रेकफास्ट था गगरी में लेके चल दिया। गांव के बाहर जब निकला कुछ दूर तो परछाई अपने दिखाई पड़ी, तब कह रहे आप पिताजी कहा रहे बाबू की भद्रा लगाओ ये भद्रे साहब पिछियान। तो छाया का कहा कि लौट जा हम ससुराल जा रहे हैं। छाया कहाँ लौटती है, तो वो सुने रहा है कि दान पुण्य कर दे भद्रा हो पंचक हो शनि हो तो उसका प्रभाव मिट जाते, तो गमछा दान कर दिया लैली जा लौट जा। कहाँ लौटे कुर्तो दे दिया उतार के फिर वो सब दे दिया और गगरी नहीं छोड़ा, कहे चल भाग सर वो भद्रा हमसे ज्यादा भागी है। नंग धड़ंग वैसे भागा चला गया, छाया पीछे पीछे पेड़े में चढ़ गया, कहे अब कहाँ करिए और दिन भर पेड़े में बैठा रहा। जब दिन डूब गया उतरा छाया खत्म, कहे अब भद्रा साहब पिंड छोड़ी तो भूख लगी, कहे अब खा ले भद्रा कुमारे खायूँ पिया अब पाड़ हो गया। तो दोनों वहाँ तो गगरिए में घुसे दिस गगरी में, अब दोनों वहाँ तो बज गया एक एक ठी निकाले तो निकल अब कैसे निकले। अरे कहे कुल भद्रा सा गगरी में ओलिया आ गया तो हाथ ही बजा दी, नंग धड़ंग वो चला गया लटकाए गगरी ससुरार। का औरत झाड़ू लगा रही थी देख के चौंक गए, कह रही बाप रे भूत भूत, कह रही चुप रहो हम आए, कहा कपड़ा का हुआ, कहे भद्रा सब लग गया, कहिए का लटकाए, कहे यही में तो घुसा है भद्रा हाथ है बजाए है। दुल्हन कहा अरे वो गगरी है भैंस के खूंटम पटक दे फूट जाए वो गड़ा है। तो गया तो वहाँ वो बुढ़ऊ जो रहे हैं ससुर मूड़े में बार एक्को नहीं, अब बैठा चिलम पी रहा था। अब गया सोचा यह है भैंस का खूंटा है अंधेरे में, अब दोनों वहाँ थे कौआ के पटके कह ले बुजरग सारे भद्रा। गगरी तो फूट गई बुढ़ुआ चिल्लान जब हो सारी बाप रे गाज गिर गए बिजली गिर गए। अब एक गड्ढा में घुस के बैठ गया अपना वो डर के मारा कह रही बाप रे भद्रा बुढ़ऊ के बिसा गा, वो तो बुढ़ऊ रहे ससुर। आए लड़का बचा अड़ोसी पड़ोसी कहा भा कहा भा रे कहा बिजली गिर पड़ी, अरे वो दही चूरा रहा पूरा मुड़े में छोप गया था जब मुँह में गया दो एक बूंद, अरे कहे बड़ी मीठी बिजली है गिरी तो बिजली लेकिन बड़ी मीठ लगा था क्योंकि उसमें खाड़ मिली रही थी गुड़। देखे कहे अरे इतना तेजी से गाज गिरी कि लगता है पर किरौना पड़ गए इसके, क्योंकि वो दही चूरा लंबा लंबा छोप आ रहा खून हुआ है, कहे इतना पक गया और तुरंत कीड़ों पड़ गए अब का हो दवाई दारू किए। फिर जाके बाद में निकला फिर बताया भद्रा लगा रहा अंत में शेष कुछ नहीं बचा। तो यही है कि जीवन भर ये भद्रा पीछा किए रहा थे, अब ये भ्रमय भद्रा है ये तन काचा कुंभ है लिए फिरे तू साथ डबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। तो ये कच्चा घड़ा ये शरीर एक घड़ा, अब बस यही भ्रम सा पेरे रहा थे जीवन भर दौड़त दौड़त और कबहू नहीं फिर एक दिन एक फूट गया। अंत में कुछ नहीं शेष बचा। तो भूमि जीव संकुल रहे, शरद गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले जाए जीव संशय भ्रम समझा। जब सतगुरु मिले थे, जैसे अपार जीव में श्रृंखला तमाम जीव पैदा होते वर्षा में और ठंडी में सब मिट जाते, इसी प्रकार से मन के अंतराल में तमाम भ्रम के संस्कार पड़े हुए हैं तमाम, सतगुरु मिल गए थे संस्कार सब कट जाते हैं, संशय भ्रम सबका अंत होता है। इसीलिए थोड़ी से सदगुरु बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं। तो अगर बहुत से लोग होते हैं कि उदाहरण भी देंगे कि बुद्ध भगवान के गुरु नहीं थे, कौन थे, और उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, किंतु इसके पहले भी आलार कालम कौन कौन गुरु थे बुद्ध भगवान के, उन्होंने साधना सीखा तब जा कर के फिर लगे थे, तब भगवान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए बिना कोई जो बीतराग हों जो वहाँ तक पहुँचे हो, उनके बिना गए सलाह के भगवान यदि परम धाम है तो सदगुरु मेन गेट है, बिना उनके सलाह के कोई नहीं पहुँच पाता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।